slaap ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik kom hoe dan ook vanavond niet thuis. Ik lig nog liever heel de nacht naast de vreemde. Dan dat ik je zie als ik mijn ogen weer sluit. Hoe dan, hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan, hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan, hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan, hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan, hoe dan ook. Ik ga je hoe dan ook vergeten. Vergeten. Ik lig nog liever naast een vreemde. Vergeten. Ik ga je hoe dan ook vergeten. Vergeten. Oh. Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. Nieuws. 1 uur. Iran wil niet met de VS om tafel om te onderhandelen over het beëindigen van de oorlog zolang Amerika blijft dreigen. De partijen zouden woensdag weer bij elkaar komen in Pakistan. Maar volgens Iran is er nog niks besloten over hun deelname aan die nieuwe gesprekken. Het bestand van 2 weken loopt in de nacht naar woensdag af. Het Nationaal Sportakkoord dreigt te verdwijnen door bezuinigingen bij het ministerie van VWS, meldt Trouw. In het sportakkoord werkt het ministerie samen met verschillende organisaties om mensen in beweging te krijgen en te houden. De organisaties maken zich zorgen en hopen dat er een alternatief komt. De groep Marcus Sober krijgt een nieuwe naam. Die wordt de Nederlandse Alliantie, kortweg DNA. Wij staan voor het DNA van Nederland, staat op de website. Rita Verdonk komt ook bij DNA. Ze gaat niet in de Tweede Kamer zitten, maar krijgt een rol als adviseur en coach. En omroep Afro Tros denkt na over stappen tegen de jongens die afgelopen avond de talkshow van Eva Jinek verstoorden. Ze liepen het beeld in tijdens een interview met cabaretier Peter Pannenkoek. De twee hadden volgens de omroep een weddenschap verloren. Maar dan ga je niet zomaar een live-uitzending verstoren, zegt een woordvoerder. Het is helder en het koelt af naar 2 tot 5 graden. Aan de grond is lichte vorst mogelijk. Overdag volop zon bij 13 tot 15 graden. De wind maakt het voor het gevoel wat kouder. Dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles oppassen. A2 Utrecht richting Den Bosch 113.7. A9 Alkmaar richting Haarlem 42.2. En ook oppassen op de A10, dat is de Zeeburger Tunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam dus bij 3.8. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Hey, goedenacht. Max en Nanny Grammer zijn voor je onderweg. Ook Ed Sheeran komt eraan naar Loreen en Is It Love. Radio 538. Working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. How do I know it? Is it love? Tell me. Without a word. 538. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. En Andy Grammer, The Thing I Love, bij Radio 538. I of me, A-E of me. I of me, dat is de vraag. I of me, weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vandaag. Kun jij raden of iets echt of nep is? AI of niet? Dat is wat het is. Je hoort een opgave, het is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Komt-ie, de opgave. Een jongen in Engeland was zo boos op zijn ouders dat hij 10 jaar niet heeft gesproken. Op een enkele keer na met zijn broer achter gesloten deuren. Nou, wat denk je? Is dit verzonnen door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Laat het weten in de gratis app van Radio 538. AI of niet? In de gratis app van 538 hoor je het juiste antwoord sowieso binnen nu en 10 minuten. Ook direct komt eraan naar Ed Sheeran. always say we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. We run to this. light on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Zijn die gasten goed, hè? Je hoort het direct en won't fall bij Radio 538. AI of me? AI of me? AI of me? Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of me. Je hoort een opgave. Aan jou om te raden of de inhoud van het bericht verzonnen is door de computer of echt waar is. Is het AI of me? Dit is de opgave van vannacht. Een jongen in Engeland was zo boos op zijn ouders dat hij 10 jaar niet heeft gesproken. Op een enkele keer na met zijn broer achter gesloten deuren. Nou, wat denk je? Is het verzonnen door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Snelle blik in de app van 538. Ik zie Alexander, denkt dat het nep is. Simone denkt dat het echt is. En hallo Remco. Goedenavond, Marnix. Je bent deze nacht keihard aan de werk. Je zit in de vrachtwagen. Ja, klopt. Ik heb een vraag aan je. Hoe lang denk jij dat je niet zou kunnen praten? Gewoon doelbewust geen enkel woord uitspreken. Hoe lang denk je dat je dat zou kunnen? Nou, ik denk dat ik dat wel een uurtje volhoud, maar dan is het wel klaar, hè. Maar ben jij zo'n kletser dan? Ja, best wel eigenlijk, ja. Oké, ja, nou, ik heb ooit een keer ruzie gehad met mijn vriendin. Toen heb ik het denk ik gepresteerd om een hele avond. Dus pak een beetje 4,5 uur, 5 uur. Gewoon geen woord te zeggen. Dus in dat opzicht overtref ik je denk ik daarin. Hé, hey, maar Remco. Ja, dat denk ik wel. Ja. De opgave die je net hoorde. Wat denk je? Is het verzonnen door de computer? Of is het echt? Nee, dit is echt gebeurd. Ja. En waarom denk je dat? Nou, ik heb er een stukje van gelezen, van gehoord. Ik weet niet meer. Ik heb het in ieder geval voorbij zien komen. Dus. Ja. Nou, het is ook echt waar. Het is al wel een hele tijd geleden gebeurd. Dat gebeurde namelijk in 2007. Het was een Engelse jongen. Hij was heel bang voor een operatie aan zijn amandelen. En hij zei... Pa, ma, als jullie mij dit laten doen, dan ga ik nooit meer praten. Nou, dat was 10 jaar lang. Heeft hij dat volgehouden. En hij communiceerde echt uitsluitend alleen maar met briefjes en handgebaren. En ondertussen is hij wel gewoon weer aan het praten. Maar het belangrijkste, Remco, je gaf het juiste antwoord in AI of niet. Daarmee scoor je het 50 slaapmasker. Leuk voor de slaapkamer, je kan er ook mee slapen. Ja, toppie, nou, blij mee. Hey, werkt op de vrachtwagen. Dankjewel voor meespelen en hou hem tussen de strepen, hè. Komt goed, man. Veilige kilometers. Een fijne uitzending. Dankjewel, man. Bye-bye. Oh. voice that talks to you won't talk forever. Ik ben niet meer bang bij 538. En als je de gratis app van 538 opent, dan zie je daar een kopje met 538 Koningsdag staan. Daar zie je de complete line-up van 538. Koningsdag is gigantisch. Maar je ziet nu ook hoe laat de artiesten op het podium staan. Zo zie je bijvoorbeeld Hanna Mee in het tijdblok van 5 uur op 538 Koningsdag. Maandag 27 april op het Chasséveld in Breda. Tickets win je deze hele week bij 538 voor jezelf en twee vrienden. Dan ga je allemaal mee gewoon live zien. En nog veel meer, ook direct. En dit is Somber, Homewrecker bij 538. And all I see is you. empty cell. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the right trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. En Zane, Eyes Closed bij 538. De nacht van 538. Hey, goedenacht, Marnix hier. Vraagje aan je. Hoe zit het eigenlijk met de taakverdeling? Zo, taakverdeling bij jou thuis. Wie doet wat in het huishouden? Tenminste, als je een partner hebt. In mijn geval, mijn vriendin Frederik en ik. Wij hebben het best wel oké verdeeld thuis. We doen veel samen, ook wel dingen los van elkaar. Koken, dat doen we bijvoorbeeld samen. Mijn taak is wel altijd de vuilniszakken. En de was in de wasmachine, de droger, dat soort dingen. Zij ruimt het dan altijd op. De was in dit geval. En dat heeft een hele goede reden. Ik kan hier echt niet de enige zijn. Als mijn vriendin aan mij vraagt of ik haar kleding, de schone was, wil opruimen in de kast, ik heb gewoon geen idee waar. Het voelt alsof je dan opeens in een hele andere wereld belandt. Snap je wat ik zeg? Misschien dat je dit van je partner kent, maar als zij tegen mij zegt, joh, dit t-shirtje moet daar en deze broek moet hier, dus zo, ik heb werkelijk geen idee waar ik heen moet. Er zou een soort navigatie-app moeten komen. In plaats van TomTom, was. Dus dat je gewoon een app opent dat je zegt, nou, ik heb nu een t-shirt in mijn handen, waar moet die? En dat ik dan dit zegt. Over 2,5 meter. Open de kastdeur. Oké, okay, ja. Bij de derde lade van links, trek open. Ah, daar moet die liggen. Zou toch ideaal zijn? Goed. Kan natuurlijk ook gaan alles labelen. Hey, Sam Fender, Olivia Dean hoor je nu bij 538. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get the reason.

you're pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and you take. You're running around and I'm running away from you. From you. Als je een Hawaïaanse hula danser, met zo'n rokje, en een percussionist de slaapkamer laat delen. 5, 3, 8. Dan wordt er 9 maanden later een kleine Bruno Mars geboren. Ja, zijn ouders. Zijn moeder was danser, zijn vader was percussionist, dus hij speelde een beetje drummen. Het is best wel een muzikale familie, zegt die Bruno Mars. Zijn zussen vormden samen de girl group The Lilas. En zijn broer, Erik, die is drummer in de band van Bruno. Best wel gaaf. Dus dat op die manier zo bepaald is in de familie. Met die logica had ik trouwens een heel ander beroep moeten krijgen, bedenk ik me nu. Mijn moeder had namelijk haar eigen kledingwinkel. Nou, dat is niet geworden. Mijn vader was tegelzetter, ben ik ook niet geworden. Oh, maar tijdens hun werk luisteren ze natuurlijk ook allebei wel gewoon naar de radio. Dat is de link. Daarom ben ik bij de radio terechtgekomen. Ik snap het. Goeiedag, Marnix en Nate. Douwe Bob na Junior Jack. Tales of fame and golden medals.